Jeg masas, jeg masas. That's right. Jeg masas, jeg masas. Jeg masas, jeg masas. Bali holiday. Jeg masas, jeg masas. One.